Tot bunicul mi-a descoperit literele scrise la 5 ani, într-o seară în care m-a dus să văd animalele de la un circ în trecere prin Cataca, sub un cort mare cât o biserică. Cel mai mult mi-a atras atenția o rumegătoare chinuită și tristă, cu o expresie teribilă de mamă. E o cămilă, mi-a spus bunicul. Cineva din apropiere i-a ieșit în întâmpinare. Iertare, domnule colonel, e un dromader. Abia acum pot să-mi imaginez cum trebuie să se fi simțit bunicul pentru că l-a corectat cineva în prezența nepotului. Fără să clipească măcar, a depășit momentul cu o întrebare demnă. Care-i diferența? Nu știu, răspunse celălalt, dar acesta e un dromader. Bunicul nu era un om cult și nici nu pretindea că este, că fugise de la școala publică din Rioacea pentru a se duce să tragă cu pușca într-unul din nenumăratele războaie civile din Caraibe. Nu s-a mai apucat niciodată de învățătură, dar toată viața a fost conștient de lacunele sale și avea o aviditate de cunoștințe imediate care îi compensa cu prisosință lipsurile. În după amiaza cu circul, s-a întors abătut la el în birou și a consultat dicționarul cu o atenție copilărească. Atunci a aflat el și am aflat și eu pentru totdeauna care e diferența dintre un dromader și o cămilă. La sfârșit mi-a pus gloriosul cărțoi în poală și mi-a zis: cartea asta nu numai că le știe pe toate, dar mai e și singura care nu greșește niciodată. Era un volum mare cu o ilustrație cu un atlant uriaș pe cotor, pe umerii căruia se sprijinea bolta universului. Eu nu știam să citesc și nici să scriu, dar puteam să-mi imaginez câtă dreptate avea colonelul, căci erau aproape 2000 de pagini mari, pestrițe și cu desene minunate. La biserică mă uluise mărimea ceaslovului, dar dicționarul era mai gros, parcă aș fi putut privi lumea întreagă pentru prima oară. Câte cuvinte o fi având, l-am întrebat. Toate, spuse bunicul. Adevărul e că eu n-aveam nevoie pe atunci de cuvântul scris, fiindcă reușeam să exprim prin desene tot ce mă impresiona. La 4 ani desenasem un vrăjitor care îi tăia capul nevestei și îl lipea iar la loc, așa cum făcuse Richardin în trecerea lui pe la Olimpia. Secvența grafică începea cu decapitarea, cu fierăstrăul de mână, continua cu expunerea triumfală a capului însângerat și se termina cu femeia care mulțumea pentru aplauze cu capul pe umeri. Benzile desenate existau deja, dar le-am cunoscut mai târziu în suplimentul în culori al ziarelor de duminică. Atunci am început să născocesc povestiri desenate și fără dialoguri, însă când bunicul mi-a dăruit dicționarul, mi-a trezit o asemenea curiozitate față de cuvinte, încât îl citeam ca pe un roman în ordine alfabetică și aproape fără să înțeleg. Așa a fost întâiul meu contact cu cea care avea să devină cartea fundamentală în menirea mea de scriitor. Copiilor li se spune o primă poveste care îi captivează cu adevărat și e foarte greu să mai vrea să asculte alta. Cred că nu este și cazul copiilor povestitori și nu a fost nici al meu. Eu mai voiam. Nesațul cu care ascultam poveștile mă lăsa întotdeauna în așteptarea uneia și mai frumoase a doua zi, mai cu seamă dintre cele care aveau legătură cu misterele istoriei sfinte. Toate câte mi se întâmplau pe stradă aveau o rezonanță uriașă în casă. Femeile de la bucătărie le povesteau străinilor care soseau cu trenul, care la rândul lor veneau cu alte lucruri de povestit și toate împreună se încorporau torentului tradiției orale. Unele fapte erau cunoscute mai întâi prin acordeoniștii care le cântau pe la bâlciuri, iar apoi călătorii le povesteau din nou îmbogățindu-le. Însă faptul cel mai impresionant din copilăria mea m-a copleșit într-o duminică dis de dimineață și a început cu niște cuvinte fără rost ale bunicii când ne duceam la biserică. Bietul Nicolasito o să piardă slujba de flori. Mi-a părut bine, căci slujbele de duminică erau prea lungi pentru vârsta mea și predicile părintelui Angarita, pe care l-am iubit atâta copil fiind, mi se păreau adormitoare. A fost însă o iluzie deșartă, pentru că bunicul mă duse aproape târându-mă până la atelierul belgianului cu costumul meu de catifea verde pe care mi-l puseseră pentru slujbă și care mă strângea între picioare. Polițiștii care stăteau de pază îl recunoscură de departe și îi deschiseră ușa cu formula rituală: poftiți, domnule colonel. Numai atunci am aflat că belgianul inhalase o soluție de cianură de aur pe care a împărțit-o cu câinele lui după ce a văzut Nimic nou pe frontul de vest, filmul lui Lewis Millstone, după romanul lui Erich Maria Remarque. Intuiția populară, care veșnic dibuia adevărul chiar și acolo unde nu-i cu putință, a înțeles și a susținut sus și tare că belgianul nu rezistase șocului de a se vedea zvârcolindu-se împreună cu patrula sa sfârtecată într-o mlaștină din Normandia. Mica sală de primire era în penumbră, având ferestrele închise, dar lumina zorilor din curte pătrundea în dormitor, unde primarul cu alți doi agenți îl așteptau pe bunicul. Cadavrul era acolo, pe un pat de campanie, acoperit cu o pătură și cu cârjele la îndemână, unde stăpânul lor le-a lăsat înainte de a se culca să moară. Lângă el, pe un scaunel de lemn, era tăvița unde pusese să se evapore ceanura și o hârtie cu litere mari scrise cu creionul: "Nu dați vina pe nimeni, mă omor de dobitoc ce sunt." Formalitățile legale și amănuntele înmormântării, rezolvate grapnic de bunicul, nu durară mai mult de 10 minute. Pentru mine însă au fost cele mai impresionante 10 minute din viața mea, de care aveam să-mi aduc aminte. Mai întâi mă făcu să mă înfior încă de la intrare mirosul din dormitor. Numai după multă vreme am aflat că era mirosul de migdale amare al ceanurii pe care belgianul o inhalase ca să moară. Dar nici aceasta și nici vreo altă impresie n-aveau să fie mai puternice și mai stăruitoare ca vederea cadavrului, când primarul dădu la o parte pătura să îi arate bunicului. Era gol, înțepenit și răsucit, cu pielea aspră plină de fire galbene de păr și ochii scăldați în ape blânde, privindu-ne de parcă ar fi fost vii. Această groază de a fi văzut din moarte m-a cutremurat ani în șir, ori de câte ori treceam pe lângă gropile fără cruce ale sinucigașilor înmormântați în afara cimitirului din porunca bisericii. Dar plictiseala serilor de la el de acasă mi-a revenit cel mai stăruitor în minte, cu povara-i de groază la vederea cadavrului. Poate din pricina asta i-am spus bunicului când ieșeam din casă: "Belgianul n-o să mai joace șah." A fost o banalitate, dar bunicul a povestit-o în familie ca o nostimadă genială. Femeile o răspândeau cu atâta entuziasm încât o bucată de vreme am fugit de cei care veneau în vizită, de teamă că o vor povesti iar în fața mea sau mă vor obliga să o repet. Aceasta mi-a revelat pe deasupra o calitate a adulților care avea să-mi fie foarte folositoare ca scriitor. Fiecare o povestea cu noi detalii adăugate pe socoteala sa, până într-atât încât feluritele versiuni ajungeau până la urmă să difere de cea originală. Nimeni nu-și imaginează compasiunea pe care o simt de atunci pentru bieții copii declarați genii de către părinților, care îi pun să cânte când dau vizite, să imite păsările și chiar să mintă pentru a-i distra. Astăzi îmi dau totuși seama că acele cuvinte atât de simple au fost primul meu succes literar. Așa era viața mea în 1932, când s-a anunțat că trupele din Peru, sub regimul militar al generalului Luis Miguel Sánchez Cerro, luaseră localitatea Leticia pe țărmul fluviului Amazon, în extremitatea de sud a Columbiei, care era lipsită de apărare. Vestea răsună pe cuprinsul întregii țări. Guvernul decretă mobilizarea națională și organiză o chetă publică pentru a aduna de prin case bijuteriile de familie cele mai valoroase. Patriotismul exacerbat de atacul viclean al trupelor peruviene a provocat un răspuns popular fără precedent. Cei care strângeau bijuteriile nu pridideau cu atâtea tributuri voluntare din casă în casă, mai ales verighete, prețuite atât pentru valoarea lor reală, cât și pentru cea simbolică. Pentru mine, în schimb, a fost una dintre perioadele cele mai fericite prin dezordinea care a însoțit-o. Rigoarea stearpă a școlii a fost înlocuită pe străzi și prin case de creativitatea populară. S-a format un batalion civic din floarea tineretului, fără deosebire de clasă și de culoare, s-au întemeiat brigăzile de femei ale Crucii Roșii, s-au improvizat imnuri de război pe viață și pe moarte împotriva agresorului ticălos și un strigăt unanim a răsunat pe întinsul patriei: "Sus Columbia, jos Peru!" N-am știut niciodată cum s-a terminat acea faptă de arme, fiindcă după o vreme spiritele se liniștiră fără prea multe explicații. Pacea se întări odată cu asasinarea generalului Sánchez Cerro de către un opozant al domniei sale sângeroase, iar strigătul de război ajunse de rutină, sărbătorind victoriile de la partidele de fotbal școlăresc. Însă părinții mei, care își donaseră pentru război verighetele, nu și-au revenit nici când din pricina naivității lor. De când îmi amintesc, vocația mea pentru muzică s-a revelat în acei ani prin fascinația pe care mi-o produceau acordeoniștii cu cântecele lor de drumeție. Știam pe de rost câteva, cum erau cele cântate pe ascuns de femeile de la bucătărie, pentru că bunica le considera cântece de neam prost. Însă nevoia mea imperioasă de a cânta spre a mă simți viu mi-a fost trezită de tangourile lui Carlos Gardel, care m-o lipsiseră jumătate de glob. Ceream să mă îmbrace ca el, cu pălăria de fetru și fular de mătase, și nu era nevoie de prea multe insistențe ca să slobod un tangou cât mă ținea gura. Până în dimineața funestă, când mătușa mama m-a așteptat cu vestea că Gardel murise în accidentul produs prin ciocnirea a două avioane la Medellin. Cu câteva luni înainte cântasem Pe coastă în jos, într-o serată de binefacere acompaniat de surorile Echeverri, născute la Bogota, care erau profesoare de maestri și sufletul tuturor seratelor și al comemorărilor patriotice care se țineau la Cataca. Eu am cântat cu atâta temperament că mama n-a îndrăsnit să mă contrazică atunci când i-am spus că voiam să învăț pianul în locul acordeonului repudiat de bunica. Chiar în după-amiaza aceea m-a dus la domnișoarele Echeverri ca să mă învețe. În vreme ce ele stăteau de vorbă, eu priveam pianul din celălalt capăt al salonului cu o evlavie de câine fără stăpân. Calculam dacă picioarele mele ar ajunge la pedale și mă tot întrebam dacă distanța dintre degetul meu mare și cel mic de la mâini ar fi de ajuns pentru intervalele foarte mari sau dacă aș fi în stare să descifrez hieroglifele de pe portativ. A fost o vizită dătătoare de speranță în naripate, preț de 2 ore, dar zadarnică, fiindcă maestrele ne-au spus la sfârșit că pianul era stricat și nu știau când aveau să-l repare. Ideea a fost amânată până când se va întoarce acordorul, dar nu s-a mai vorbit de aceasta decât după jumătate de viață, când i-am amintit mamei, într-o discuție întâmplătoare, durerea pe care am simțit-o pentru că nu am învățat să cânt la pian. Ea a oftat și cel mai rău spuse e că nu era stricat. Atunci am aflat că se înțelesese cu profesoarele să vină cu pretextul că pianul era stricat ca să mă ferească de tortura pe care ea o suferise vreme de 5 ani cu exerciții prostești la colegiul Presentacion. Consolarea a fost că deschiseseră pe atunci în Cataca școala Montessoriană, ale cărei învățătoare stimulau cele 5 simțuri ale copiilor prin exerciții practice și îi învățau să cânte. Cu talentul și frumusețea directoarei Rosa Elena Ferguson, a studia era ceva la fel de minunat ca a te juca de a fi în viață. Am învățat să apreciez mirosul a cărui forță de evocări nostalgice este pustiitoare, cerul gurii pe care mi l-am rafinat până într-atât încât am încercat băuturi cu gust de fereastră, pâine veche cu iz de cufăr, infuzii cu gust de masă. În teorie, e greu să pricepi aceste plăceri subiective, dar cine le-a trăit le va înțelege imediat. Nu cred să existe o metodă mai bună decât cea montessoriană de a-i sensibiliza pe copii pentru a capta frumusețea lumii și a le trezi curiozitatea față de secretele vieții. I s-a reproșat că întărește spiritul de independență și individualismul și poate că în cazul meu a fost adevărat. În schimb, n-am învățat niciodată să fac împărțirea sau să scot rădăcina pătrată și nici să folosesc idei abstracte. Eram atât de mici că nu-mi mai aduc aminte decât de 2 colegi. Mai întâi, Juanita Mendoza, care a murit de tifos la 7 ani, puțin după ce a fost inaugurată școala și m-a impresionat atât de tare încât n-am putut să o uit niciodată cu cunună și văl de mireasă în coșciug. Celălalt era Guillermo Valencia Abdala, prietenul meu încă din prima recreație și astăzi medicul meu infailibil pentru mahmureala din zilele de luni. Sora mea, Margot, trebuie să fi fost foarte nefericită în școala aceea, deși nu mi-amintesc să o fi spus vreodată. Se așeza pe scaunelul ei din clasa elementară și acolo rămânea tăcută chiar și în ceasurile de recreație, fără să-și ia ochii de la un punct nedefinit, până când suna clopoțelul de plecare. N-am aflat decât mult mai târziu că, pe când stătea singură în sala pustie, mesteca puțin pământ din grădina de acasă pe care îl ținea ascuns în buzunarul șorțului. Mi-a fost greu să învăț să citesc. Nu mi se părea logic ca litera M să se numească M și totuși să nu se citească Emea cu vocala următoare, ci Ma. Notă. M, numele în spaniolă al literei și sunetului M. Am încheiat nota. Mi-era imposibil să citesc așa. În sfârșit, când am ajuns la școala Montessori, învățătoarea nu m-a învățat numele consoanelor, ci doar cum se rosteau. Așa am putut citi prima carte peste care am dat într-o ladă prăfuită din magazia casei. Era descusută și incompletă, dar m-a absorbit atât de adânc, încât trecând pe acolo logotnicul Sarei, a avut o premoniție înfricoșătoare. La naiba, copilul ăsta o să fie scriitor. Venind de la el, care trăia din scris, mi-a făcut o impresie nemaipomenită. Au trecut câțiva ani până să aflu că acea carte era O mie și una de nopți. Povestea care mi-a plăcut cel mai mult, una dintre cele mai scurte și cea mai simplă din câte citisem, a continuat să mi se pară cea mai bună tot restul vieții, chiar dacă acum nu mai sunt sigur dacă am citit-o de fapt acolo și nici n-a putut să mă lămurească cineva. Povestea e aceasta. Un pescar i-a făgăduit unei vecine că o să-i dă ruiască primul pește pe care o să-l prindă dacă îi împrumută un plumb pentru crâsnicul lui. Și când femeia a despicat peștele ca să-l frigă, înăuntru avea un diamant cât o migdală. Întotdeauna am legat războiul cu Peru de decăderea localității Cataca, fiindcă odată proclamată pacea, tata se pierdu într-un labirint de incertitudini care sfârși într-un târziu prin mutarea familiei în satul lui natal, Sinse. Pentru Luis Enrique și pentru mine, care l-am însoțit în călătoria de explorare, a fost în realitate o nouă școală a vieții, cu o cultură atât de diferită de a noastră, încât cele două locuri păreau a proveni de pe două planete distincte. Îndată după sosire, ne-au dus în livezile vecine și acolo am învățat să călărim măgari, să mulgem vaci, să jugănim viței, să facem curse pentru pitpalaci, să pescuim cu undița și să înțelegem de ce câinii rămâneau împreună cu cățelele. Luis Enrique mă lua întotdeauna cu mult înainte în descoperirea lumii pe care mina ne interzisese și despre care bunica Arhemira ne vorbea în Sinse, fără umbră de intenție rea. Atâția unchi și mătuși, atâția verde culori diferite, atâtea rude cu nume de familie ciudate, vorbind în argouri felurite, ne făceau la început să simțim mai curând o senzație de descumpănire decât de noutate, până când am înțeles că acesta era un alt fel de a iubi. Tatăl tatălui meu, Don Gabriel Martinez, un învățător extraordinar, ne-a primit pe Luis Enrique și pe mine în curtea lui cu copaci uriași care făceau cele mai renumite fructe de mango din tot satul prin savoarea și mărimea lor. Le număra în fiecare zi din cea din tâi a recoltei anuale și le culegea unul câte unul cu mâna lui, vânzându-le cu fantasticul preț de o centimă bucata. Când ne-am luat rămas bun, după o discuție prietenească despre memoria lui de învățător destoinic, culese un mango din pomul cel mai stufos și ni-l dădu pentru amândoi. Tata ne prezentase călătoria aceea drept un pas important în integrarea familiei, dar încă de la sosire ne-am dat seama că scopul lui secret era să deschidă o farmacie în marea piață principală. Fratele meu și cu mine am fost înscriși la școala învățătorului Luis Gabriel Mesa, unde ne-am simțit mai liberi și mai bine integrați în noua comunitate. Am închiriat o casă uriașă în locul cel mai bun din tot satul, cu două etaje și un balcon de jur împrejur de asupra pieței, prin ale cărei dormitoare triste cânta noaptea întreagă fantoma invizibilă a unui stârc. Totul era pregătit pentru debarcarea cu succes a mamei și a surorilor, când sosi telegrama cu vestea că bunicul Nicolas Marquez murise. Fusese surprins de o durere în gât, diagnosticată drept cancer în ultima fază și abia dacă au avut timp să-l ducă la Santa Marta să moară. Singurul dintre noi pe care l-a văzut în agonia sa a fost fratele meu, Gustavo, care se născuse cu 6 luni în urmă și pe care cineva l-a pus în patul bunicului ca să se despartă de el. Bunicul, agonizând, l-a mângâiat de rămas bun. Mi-au trebuit mulți ani pentru a conștientiza ce însemna pentru mine moartea aceea de neconceput. Mutarea la Sinse s-a făcut oricum, nu numai cu copiii, ci și cu bunica Mina, mătușa mama, pe atunci bolnavă, amândouă în grijă atentă a mătușii Pa. Dar bucuria noutății și eșuarea proiectului s-au produs aproape în același timp și în mai puțin de un an ne-am întors cu toții la vechea casă din Cataca, aruncând pălăria la pământ, cum spunea mama, în situațiile fără ieșire. Tata a rămas la Barranquilla examinând modul de a-și instala cea de-a patra farmacie. Ultima mea amintire din acele zile cumplite despre casa din Kataka a fost cea a focului din curte în care au ars hainele bunicului. Tunicile sale de război și costumele albe de colonel în civil semănau cu el, de parcă ar fi fost mai departe viu înăuntrul lor în vreme ce ardeau. Mai ales nenumăratele-i șepci de catifea de felurite culori, care fuseseră semnul de identitate ce-l distingea cel mai bine de la distanță. Printre ele am recunoscut și șapca mea ecosez, incinerată din nebăgare de seamă, și m-a înfiorat revelația că ceremonia aceea de exterminare îmi conferea un cert rol de protagonist în moartea bunicului. Astăzi văd totul limpede, ceva al meu murise odată cu el, dar mai cred și că, fără nicio îndoială, în momentul acela eram deja un scriitor de școală primară căruia nu-i lipsea decât să învețe să scrie. Aceeași stare de spirit mi-a dat curaj să trăiesc mai departe când am plecat cu mama din casa pe care n-am putut să o vindem. Întrucât trenul de întoarcere putea sosi la orice oră, ne-am dus la gară fără să ne treacă măcar prin minte să mai salutăm pe careva. O să ne întoarcem altă dată, mai pendelete, spuse ea, cu unicul eufemism care îi se năzări, pentru a spune că n-o să se mai întoarcă în veci. În ceea ce mă privește, știam încă de pe atunci că niciodată, cât aveam să mai trăiesc, nu voi înceta să duc dorul tunetului de la 3 după amiaza. Am fost singurele fantome în gară, în afară de funcționarul în salopetă care vindea bilete, ocupându-se și de restul treburilor îndeplinite în mod obișnuit pe vremea noastră de vreo 20 sau 30 de oameni grăbiți. Căldura era de neînvins. De partea cealaltă a căii ferate se aflau doar ruinele orașului interzis al companiei bananiere, vechile ei clădiri fără acoperișurile roșii, palmieri ofiliți printre buruienile și dărâmăturile spitalului și, la capătul digului, casa școlii Montessori, părăsită printre migdali decrepiți și mica piață pietruită din dreptul gării, fără cea mai vagă umbră de măreție istorică. Toate câte mi-apăreau în față îmi stârneau doar privindu-le o dorință irezistibilă de a scrie pentru a nu muri. O mai simțisem și în alte rânduri, dar numai în dimineața aceea am recunoscut-o ca moment de inspirație, acest cuvânt înfiorător însă atât de real că pustiește tot ce îi iese în cale pentru a-și împlini țelul. Nu mi-amintesc să mai fi vorbit nici măcar în tren la întoarcere. Pe șalupă, în zorii zilei de luni, cu briza proaspătă am laștinii adormite, mama și-a dat seama că nici eu nu dormeam și m-a întrebat: la ce te gândești? Scriu, i-am răspuns, și m-am grăbit să fiu mai amabil. Mai bine zis, stau și mă gândesc la ce o să scriu când ajung la birou. Nu ți-e teamă că tatăl tău o să moară de inimă rea? M-am eschivat cu o amplă mișcare de toreador. A avut atâtea motive să moară, încât acesta trebuie să fie cel mai puțin ucigător. Nu era momentul cel mai potrivit să mă hazardez cu al doilea roman, după ce m-am potmolisem la primul și încercasem cu succes sau fără alte forme de ficțiune, dar eu însumi mi-am impus în noaptea aceea ca un fel de angajament de război, să scriu romanul ori să mor. Sau, cum spusese Rilke, dacă socotiți că sunteți în stare să trăiți fără a scrie, nu scrieți. Din taxiul care ne-a dus la cheiul șalupelor, vechiul meu oraș Barranquilla mi s-a părut ciudat și trist, sub cea din tâi geană de lumină a acelui februarie providențial. Capitanul șalupei, Eline Mercedes, m-a invitat să o însoțesc pe mama până la Sucre, unde familia locuia de 10 ani. Nici nu mă gândeam. M-am despărțit cu o sărutare și ea m-a privit în ochi, mi-a zâmbit pentru prima dată după seara din urmă și m-a întrebat cu și retenia-i de totdeauna: ce-i spun atunci tatălui tău? I-am răspuns cu mâna pe inimă: spune-i că-l iubesc mult și că grație lui o să fiu scriitor. Și fără milă am luat-o înaintea oricărei alternative. Nimic altceva decât scriitor. Îmi plăcea să o spun uneori în glumă, alteori în serios, dar niciodată cu atâta convingere ca în ziua aceea. Am rămas pe chei, răspunzând semnelor molcome de rămas bun pe care mama le făcea sprijinită de copastie, până când șalupa dispăru printre crâmpeie de vapoare. Atunci am dat fuga la biroul ziarului El Heraldo, atâțat de neliniștea care mi se zvârcolea în pântece, și aproape fără să-mi trag sufletul am început noul roman cu fraza spusă de mama: am venit să te rog să mă însoțești ca să vând casa. Metoda mea de atunci era diferită de cea pe care am adoptat-o mai târziu ca scriitor profesionist. Scriam la mașină numai cu degetele arătătoare, cum fac și azi, dar nu rupeam fiecare paragraf până nu-l scriam în așa fel încât să-mi fie pe plac, ca acum, ci slobozeam tot ce aveam în stare brută înăuntrul meu. Cred că sistemul era impus de dimensiunile hârtiei, niște benzi verticale tăiate de la bobinele tiparniței și care puteau ajunge ușor să aibă 5 metri. Rezultatul erau niște originale lungi și înguste ca niște papirusuri, care ieșeau în cascadă din mașina de scris și se întindeau pe jos pe măsură ce scriam. Șeful de redacție nu comanda articolele pe sferturi de coală, nici pe cuvinte sau litere, ci pe centimetri de hârtie. Un reportaj de 1,5 metri, se spunea. Am început iar să duc dorul acestui format, în plină maturitate fiind, când mi-am dat seama că era practic egal cu ecranul computerului. Elanul cu care am început romanul era atât de năvalnic încât am pierdut noțiunea timpului. La 10 dimineața scrisesem probabil mai bine de 1 metru, când Alfonso Fuenmayor deschise brusc ușa de la intrare și rămase încremenit cu cheia în broască, de parcă ar fi confundat-o cu cea de la toaletă, până când m-a recunoscut. Și dumneata, ce naiba face aici la ora asta?" m-a întrebat surprins. Stau și scriu romanul vieții mele," i-am răspuns. Altul, făcu el cu umorul lui necruțător. Păi dumneata, ai mai multe vieți decât o pisică. E același, dar într-alt fel, i-am spus ca să nu-i mai dau explicații inutile. Nu ne tutuiam conform ciudatului obicei columbian de a te tutui de la primul salut pentru a trece apoi la dumneata numai când se ajunge la o familiaritate mai mare, ca între soți. Scoase cărți și hârtii din servieta hărtănită și le puse pe birou. Între timp ascultă cu acea curiozitate nesățioasă a lui tulburarea emoțională pe care am încercat să-i o transmit prin relatarea frenetică a călătoriei mele. La sfârșit, în chip de sinteză, n-am putut evita nenorocirea de a reduce la o frază irreversibilă ceea ce nu eram în stare să explic. E lucrul cel mai grandios din tot ce mi s-a întâmplat în viață, i-am zis. Ce bine că n-o să fie și ultimul, spuse Alfonso. Nici măcar nu s-a gândit, căci nu era nici el capabil să accepte o idee fără să o fi redus la dimensiunile ei adevărate. Totuși îl cunoșteam destul de bine ca să-mi dau seama că emoția mea legată de călătorie poate că nu-l înduioșase atât de mult pe cât speram eu, dar precis îl intrigase. Așa a și fost. De a doua zi a început să-mi pună tot felul de întrebări întâmplătoare, dar foarte lucide, asupra mersului scriiturii și un simplu gest de al său era de ajuns ca să mă facă să reflectez că mai trebuia corectat ceva. Pe când stăteam de vorbă, îmi strânsesem hârtiile pentru a lăsa liber biroul, fiindcă Alfonso trebuia să scrie în dimineața aceea cea din tâi notă editorială din Cronica. Însă vestea pe care o aducea m-a umplut de bucurie. Primul număr, prevăzut pentru săptămâna următoare, se amâna pentru a 5-a oară din pricina unor nerespectări de termene în aprovizionarea cu hârtie. Cu puțin noroc, spuse Alfonso, am putea apărea peste 3 săptămâni. M-am gândit că acel soroc providențial mi-ar fi suficient ca să definesc începutul cărții, căci eram încă destul de necopt pentru a-mi da seama că romanele nu încep cum vrea cineva, ci așa cum vor ele. Până într-atât încât 6 luni mai târziu, când mă socoteam în linie dreaptă spre finish, am fost nevoit să refac în profunzime cele 10 pagini inițiale ca să le dea crezare cititorul și nici astăzi nu mi se par prea reușite. Sorocul trebuie să fi fost o ușurare și pentru Alfonso, fiindcă în loc să-i pară rău, își scoase haina și se așeză la birou pentru a corecta mai departe ediția recentă a dicționarului Academiei Regale, care ne sosise în acele zile. Era modul său favorit de a-și petrece timpul liber de când a găsit o greșeală întâmplătoare într-un dicționar englez și a trimis corectura bine documentată editorilor de la Londra, poate că fără nicio răsplată decât aceea de a strecura o glumiță în stilul nostru în scrisoarea trimisă. În sfârșit, Anglia ne datorează o favoare nouă columbienilor. Editorii i-au răspuns printr-o scrisoare foarte amabilă în care își recunoșteau greșeala și îl rugau să colaboreze mai departe cu ei. Așa s-a și întâmplat mai mulți ani și nu numai că a mai descoperit greșeli în același dicționar, ci și în altele de diferite limbi. Când relația n-a mai durat, se procopsise deja cu viciul solitar de a corecta dicționare în spaniolă, engleză sau franceză și, dacă trebuia să facă vreo anticameră sau să aștepte vreun autobuz sau să stea la orice fel de coadă din multele pe care le-a făcut în viață, își trecea timpul cu preocuparea milimetrică de a vâna greșeli prin hățișurile limbilor. La ora 12, zăpușala era de neîndurat. Fumul de la țigările amândurora întunecase puțina lumină a celor două ferestre, dar niciunul din noi nu se obosi să aerisească biroul, poate din pricina viciului de a inhala mai departe același fum până la moarte. Cu căldura era altfel. Am norocul înnăscut de a o putea ignora până la 30 de grade la umbră. Alfonso, în schimb, își tot scotea hainele una câte una pe măsură ce căldura se întețea, fără a se întrerupe din ce făcea. Cravata, cămașa, maieul. Mai avea și avantajul că îmbrăcămintea i se usca pe când era ud-luarcă de sudoare și, când soarele apunea, putea să-și o pună iar, la fel de întinsă și de proaspătă ca la micul dejun. Acesta trebuie să fi fost secretul care i-a permis să apară întotdeauna și pretutindeni cu costumele sale de in alb, cu cravatele cu nodul răsucit și aspra lui coamă de indian împărțită pe mijlocul țestei de o linie trasată matematic. Astfel era ca nou la ora 1, când a ieșit din baie de parcă tocmai se trezise dintr-un somn binefăcător. Trecând pe lângă mine, m-a întrebat: "Mergem să mâncăm?" "Nu mi-e foame, maestre," i-am spus. Replica era directă în codul clanului. Dacă spuneam da, însemna că mă aflam la ananghie, poate după două zile numai de pâine și apă, și în cazul acesta mergeam cu el fără prea multă vorbă, fiind limpede că se descurca în așa fel încât putea să mă invite. Răspunsul "nu mi-e foame" putea însemna orice, dar era modul meu de a-i spune că nu aveam probleme cu prânzul. Ne-am înțeles să ne vedem după amiază, ca întotdeauna, la librăria Mundo. Puțin după prânz a venit un bărbat tânăr cu un aer de artist de cinema, foarte blond, cu pielea înnăsprită de intemperii, cu ochii de un albastru misterios și cu o voce caldă de armoniu. Pe când vorbeam despre revista a cărei apariție era iminentă, schiță pe cartonul de pe birou din 6 trăsături de condei magistrale conturul unui taur nărăvaș și semnă, lăsând un mesaj pentru Fuenmayor. Apoi a zvârlit creionul pe masă și plecă trântind ușa. Eu eram atât de adâncit în scris că nici măcar nu m-am uitat la numele de pe desen, așa încât am scris mai departe toată ziua fără să mănânc și fără să beau și, când a pierit lumina după amiezei, am fost nevoit să plec pe bâșbâite cu prima schiță a noului roman, fericit grație certitudinii de a fi găsit în sfârșit un drum diferit de textul la care scriam fără speranță de mai bine de un an. Numai seara am aflat că vizitatorul de după amiază era pictorul Alejandro Obregón, de curând sosit dintr-una din numeroasele lui călătorii în Europa. Era de pe atunci nu doar unul dintre marii pictori ai Columbiei, ci și unul dintre oamenii cei mai îndrăgiți de către prieteni și se întorsese mai devreme ca să participe la lansarea revistei Cronica. L-am întâlnit cu prietenii lui apropiați într-o cârciumă fără nume, pe străduța Luz, în inima cartierului de jos, pe care Alfonso Fuenmayor o botezase cu titlul unei cărți recente a lui Graham Greene, Al treilea om. Întoarcerile sale făceau întotdeauna senzație și cea din seara aceea a culminat cu o reprezentație în care un greiere dresat asculta ca o ființă omenească ordinele stăpânului. Se ridica în două piciorușe, întindea aripile, cânta cu un sârâit ritmic și mulțumea pentru aplauze cu reverențe teatrale. La sfârșit, în fața dresorului amețit de salva de aplauze, Obregón înhăță cu vârful degetelor greierele de aripi și, spre uluirea tuturor, și-l băgă în gură și îl mestecă de viu cu o desfătare senzuală. N-a fost ușor să-l îmbunăm pe dresorul neconsolat cu tot felul de răsfățuri și plocoane. Am aflat mai târziu că nu era cel din tâi greier pe care Obregón îl mânca de viu în public și nici n-avea să fie ultimul. Niciodată ca în zilele acelea nu m-am simțit atât de integrat orașului și jumătății de duzină de prieteni care începeau să fie cunoscuți în mediile jurnalistice și intelectuale ale țării, drept grupul din Barcelona. Aranchilia. Erau scriitori și artiști tineri care exercitau o anumită supremație în viața culturală a orașului, îndrumați de maestrul catalan Don Ramon Vinyes, dramaturg și librar faimos, consacrat de Enciclopedia Espasa din 1924. Îi cunoscusem în luna septembrie, cu un an în urmă, când venisem de la Cartagena, unde locuiam pe atunci, la recomandarea lui Clemente Manuel Sabala, redactor șef al ziarului El Universal, unde îmi scrisesem primele articole editoriale. Am petrecut o noapte vorbind despre toate și am rămas într-o legătură atât de entuziastă și de constantă, schimbând între noi cărți și proiecte literare, încât am ajuns până la urmă să lucrez cu ei. Trei din grupul inițial se distingeau prin independența și forța vocației lor: Herman Vargas, Alfonso Fuenmayor și Álvaro Cepeda Zamudio. Aveam atâtea lucruri în comun că unii, cu limbi mai ascuțite, spuneau că eram fiii aceluiași tată, dar în anumite cercuri eram arătați cu degetul și nu prea iubiți din pricina independenței, a vocației noastre irezistibile, a unei fermități creative care își făcea loc dând din coate și a unei timidități pe care fiecare o rezolva în felul lui și nu întotdeauna cu succes. Alfonso Fuenmayor era un excelent scriitor și ziarist de 28 de ani care a ținut multă vreme la El Heraldo o rubrică de actualități, Aerul Zilei, cu pseudonimul shakespearian de Puck. Cu cât îi cunoșteam mai bine dezinvoltura și spiritul umorului, cu atât înțelegeam mai puțin că citise atâtea cărți în patru limbi despre toate subiectele pe care ți le puteai imagina. Ultima lui experiență de viață, la aproape 50 de ani, a fost cea cu automobilul uriaș și rablagit pe care îl conducea fără teamă cu 20 de kilometri pe oră. Taximetriștii, bunii lui prieteni și cititorii cei mai înțelepți, îl recunoșteau de la distanță și se dădeau într-o parte ca să-i lase drum liber. Herman Vargas Cantillo era șef de rubrică la ziarul de seară El Nacional, critic literar pertinent și incisiv, cu o proză atât de convingătoare încât îl putea încredința pe cititor că lucrurile se întâmplau astfel numai fiindcă le povestea el. A fost unul dintre cei mai buni crainici de radio și neîndoios cel mai cult în acele vremuri bune, cu profesii noi și un model greu de urmat de reporter înnăscut, cum mi-ar fi plăcut și mie să fiu. Blond și vânjos și cu niște ochi de un albastru primejdios, nimeni n-a putut să înțeleagă vreodată cum se descurca să fie imediat la curent cu tot ce merita să fie citit. N-a renunțat o clipă la obsesia-i timpurie de a descoperi valori literare ascunse în colțuri îndepărtate ale provinciei uitate, spre a le scoate la lumină. A fost un noroc că n-a învățat niciodată să conducă în acea confrerie de distrați, căci ne temeam că n-ar rezista tentației de a citi la volan. Álvaro Cepeda Zamudio, în schimb, era înainte de toate un șofer împătimit, care conducea la fel de bine atât automobilele cât și condeiul, un povestitor dintre cei mai buni când binevoia să se așeze să scrie, un critic magistral de film și de bună seamă cel mai cult și un promotor de polemici îndrăsnețe. Părea un țigan din Cienaga Grande, cu pielea arsă de soare, un cap frumos cu bucle negre și răvășite și niște ochi de smintit care nu-i ascundeau inima bună. Încălțămintea lui favorită erau niște sandale de pânză dintre cele mai ieftine și ținea strâns în dinți un trabuc uriaș și veșnic stins. Își făcuse la El Nacional ucenicia de ziarist și își publicase primele povestiri. Anul acela se afla la New York, terminând un curs superior de jurnalism la Universitatea Columbia. Un membru itinerant al grupului, cel mai distins împreună cu Don Ramon, era José Félix Fuenmayor, tatăl lui Alfonso. Ziarist de marcă și unul dintre cei mai mari prozatori, publicase un volum de versuri, Muze de la Tropice, în 1910, și două romane, Cosme, în 1927, și O aventură tristă a 14 înțelepți, în 1928. Niciunul n-a fost un succes de librărie, dar critica specializată l-a considerat întotdeauna pe José Félix drept unul dintre cei mai buni povestitori, sufocat de hățișul provinciei. Nu auzisem niciodată de el când l-am cunoscut. Într-o zi, la amiază, în care ne-am pomenit doar noi doi la Happy, și m-a uluit imediat cu înțelepciunea și naturalețea conversației. Era veteran al războiului celor 1000 de zile și supraviețuise detenției într-o închisoare cumplită. nu avea formația lui Vinies, dar îmi era mai apropiat prin modul său de a fi și prin cultura sa din Caraibe. Ce-mi plăcea însă cel mai mult la el era ciudata-i virtute de a-și transmite învățătura ca și cum ar fi vorba de ceva extrem de ușor. Era un cozor neîntrecut și un maestru al vieții, iar felul lui de a gândi era diferit de tot ce cunoscusem până atunci. Álvaro Cepeda și cu mine petreceam ceasuri întregi ascultându-l, mai cu seamă datorită principiului lui său fundamental că diferențele de fond între viață și literatură erau simple erori de formă. Mai târziu, nu mi-aduc aminte unde, Álvaro a scris cu o răbufnire inspirată: toți ne tragem din José Félix. Grupul se formase într-un mod spontan, aproape prin forța gravitației, în virtutea unei afinități indestructibile, dar greu de înțeles la prima vedere. Am fost întrebați adesea cum se face că, fiind atât de deosebiți, eram mereu de aceeași părere și trebuia să improvizăm orice răspuns ca să nu spunem adevărul. Nu eram întotdeauna de acord, dar ne înțelegeam motivele. Eram conștienți că, în afara mediului nostru, aveam o imagine de prepotenți, narcisiști și anarhiști, mai ales grație opțiunilor noastre politice. Alfonso trecea drept un liberal ortodox, Herman un liber cugetător scrâșnind din dinți, Álvaro un anarhist arbitrar, iar eu un comunist neîncrezător și un potențial sinucigaș. Cu toate acestea, cred, fără cea mai mică îndoială, că marele nostru noroc a fost că, până și în momentele cele mai dificile, ne puteam pierde răbdarea, dar niciodată simțul umorului. Discutam puținele noastre neînțelegeri serioase doar între noi și uneori ne încingeam în chip primejdios, dar uitam totul de îndată ce ne ridicam de la masă, ori dacă venea vreun prieten străin de grup. Lecția cea mai de neuitat am învățat-o pentru totdeauna în barul Los Almendros. Într-o seară, când sosisem de curând, iar Álvaro și cu mine ne-am încurcat în hățișurile unei discuții despre Faulkner. Singurii martori la masă erau Herman și Alfonso și s-au ținut deoparte într-o tăcere de marmură ce a atins extreme insuportabile. Nu mi-amintesc în ce moment, amețit de furie și de rachiu tare, l-am sfidat pe Álvaro să sfârșim discuția luându-ne la bătaie. Amândoi am dat să ne ridicăm de la masă și să ne repezim în mijlocul străzii, când vocea impasibilă a lui Herman Vargas ne-a oprit dintr-o dată cu o lecție pe viață. Cel care se ridică primul a și pierdut. Niciunul nu avea pe atunci 30 de ani. Eu, cu 23 de ani împliniți, eram cel mai mic din grup și fusesem adoptat de ei de când venisem să mă stabilesc aici în decembrie anul trecut. Dar la masa lui Don Ramon Vinies ne comportam toți patru ca promotorii și propășitorii credinței, veșnic împreună, vorbind de aceleași lucruri și bătându-ne joc de toate și atât de dispuși să contrazicem mereu, încât ajunseserăm până la urmă să fim văzuți de parcă că eram numai unul. Singura femeie pe care o consideram ca făcând parte din grup era Meira del Mar, care se iniția în avântul poeziei, dar stăteam de vorbă cu ea numai în rarele ocazii în care ieșeam de pe orbita noastră de apucături rele. Seratele de la ea de acasă, cu scriitori și artiști faimoși în trecere prin oraș, erau de neuitat. Altă prietenă, care dispunea de mai puțin timp și care apărea mai rar, era pictorița Cecilia Porras, care venea de la Cartagena din când în când și ne însoțea în periplele noastre nocturne, căci nu-i păsa nici cât negru sub unghie că femeile erau prost văzute prin cafenele de bețivani și case de pierzanie. Noi, cei din grup, ne întâlneam de două ori pe zi la librăria Mundo, care a ajuns până la urmă un centru de întruniri literare. Era o oază de pace în vacarmul de pe strada San Blas, artera comercială zgomotoasă și arzătoare, pe unde se golea centrul orașului la 6 după amiaza. Alfonso și cu mine scriam până pe înserat în biroul nostru vecin cu sala redacției ziarului El Heraldo ca niște elevi silitori, el editorialele lui temeinice, iar eu notele mele împrăștiate. Adesea schimbam între noi idei de la o mașină de scris la alta, ne împrumutam adjective, ne consultam în privința unor date cu dus întors, până într-atât încât în unele cazuri era greu de știut cui îi aparținea un paragraf sau altul. Viața noastră zilnică a fost mai întotdeauna previzibilă, cu excepția nopților de vineri, când ne lăsam în voia inspirației și uneori o țineam tot așa până la micul dejun de luni. Dacă aveam chef, toți patru ne dedam unei peregrinări literare fără frâu și fără măsură. Începeam la Al treilea om cu meșteșugarii din cartier și cu mecanicii dintr-un atelier de automobile, pe lângă funcționari publici într-o ureche și alții care erau tot cam așa, dar ceva mai puțin. Cel mai ciudat dintre toți era un hoț de prin case care sosea cu puțin înainte de miezul nopții în uniformă de lucru, colanți, pantofi de tenis, șapcă de jucător de pelotă și o geantă cu scule ușoare. Cineva l-a surprins furând la el acasă și a reușit să-i facă o poză pe care a publicat-o în ziar, cu speranța să-l identifice careva. Tot ce a obținut au fost mai multe scrisori de la cititori indignați că-i lovesc sub centură pe bieții borfași.